lakal akhirati aljana alakhirah waaw kon fi am na aljana jox mu ko dugul waaw dugul ci aljana alakhirah bu dede aljana gi fi la tambale mais nak du dans le monde matériel de ci xol bi la ne pas forcément comme gaay ko beur niñ ko fakk maam ñom pour ñom bala nga ñu xamne yow am nga wilaya ak yoy rek moy nga am alal nga am ay fi wala taal nit ñi wër la taal yoy dedet du non lañu xam li mom ci xol rek la ne fa ya yemuna ci man kep ko xamne baa da nga jaay dafa jaay hawahu ak cërem al ghali bi nga xamne dafa cher dafa am di ñeuk bi abkhasi ci li gëna doye di asaman ci ñeuk li gëna tuuti ci ñeuk wa rubina nakh nañu ko perte na kulal gamni gep ñak gep perte fi hadha al aqd ci gogu njaay jënd wa kay mo ngox salis balimina badala akon wa ñaaw liñu wéccu wo wote kat mom yara mi gis na annahu deug deug qad rubina nakh nañu ko kat idha lam yakun dem ne kul laka ñel khibratun ak xam deug deug xam bi qimatu silati ci ndiegu marchandise fasal nang ko laaj al maqumina ñi nga xamne ñom ñoy taxaw ci mbir mom manam ñom ño xam mbir mom ndiegu marchandise la tan ko laaj gaay ko xop ño ci taxaw wa wa fi mi wax rek gaay yow bo xamul xam nga gaay nekk ci yeneen affaire dañ defé né gaay ni di jaamu yalla ñi ñom ñom dañoo yak seen aduna quoi ñom c'est que amuñu plaisir de vie ndeysane hein ndeysane muski mom mom di julli rek day wor mom dal asak day sikkar rek hein mom dal mom yi ñun yi ñi def yef mom du bali ndeysane bu dem cinéma ndeysane hein ou aduna bi defu ci dara fekk ñom xamuñu ne ñom ñi ngi perte affaire te ñom sax do parfois dañ ci conscient doñ conscient né ah say xamna lima nekké mom non non non waji mom mo bon après da ngay gis ñuy wëlbati nan ñu seen dama la ñëyé ndeysane wa bu mu gissé koy def li dama koy ñëyé après dañu mujj di wax loolu ñu dañuy wax loolu wa moy xamnañ ko mom la lay wax fi nak né yémuna ci ko xamné dafa jaay ndëgum du cher gogou jaay ko ci vraiment lu gëna doyé de ci ndëg wa ba paré mom xam nako فيا عجبا يمنا لول لول من بضاعه تيك مارشانديز ها معك بو خامن ان ها بو خامن نيك ناك ياو تي الله بور يالا مشتريها موي كوي جند وسمنها تي نجهم جنات الماوى موي الجنه لاقواي با والسفير تي امباسادور الذي بيغا خامن جرا داونا على يديه تي اي لخم عقد tabayu manam kolorante jaay gogo jaayante gogo jaay jënd gogo wadamnu samana ak garantie njëggi anil mustari ci kikoy jënde ci kikoy jaay huwa mom moy ar rasul moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waqad deug deug bi'taha nga jaay nak njëg gogo bi ghayatil hawani ci dayo doye di wacco exercice yu wa parti ko on personne wala nga wéccé ko lo xamanteni lu doye di la kama kem ni nga xamné qala waxna al qa'ilu aj wax bi idha kana fi idha kana hadha fi'l 'abd bi nafsihi faman dha lahu min ba'd dhalika yukrimu idha kana ndem nek na hadha li fi'l 'abd bi jefuk jam bi nafsihi ci bopam budé jam bi li lay def bopam mu faman za ana kan lahu ñeel ko min ba'd zalika ginaaw lol yukrimu moko teralati kan moko teralati ginaaw di budé mom moko def ci mom moko wa yaqulu waxna allah bur ya allah ta'ala kawana wa man yuhina allah fama lahu min mukrim inna allah yaf'alu ma yasha sura hadd ayat 7 wa man kep ko xamna yuhina allah ya allah doyedil nako fama lahu amultul min mukrim ku koy teral inna allah li yerbor moy bur yalla yaqalu moy def ma ya shaaw lu ko sop eh 37e fasl faslun li ak luy tekantal ay masal al maasi bak moy yalla yi tormi day gumbal day silma khal basiratul qalbi gis gisu xol clairvoyance lay dindi ci xol kon ñoo bo nek ci dege do ko am clair voyance deureut fan yaral ak jurom ñet ci njariñ ci ñu musiba yi ne ci bakkar wa min bok na ci akhubati ha mbugal yi ne ci bakkar annaha nak mom bakkar mom ñom mo yalla yi taxmi dañuy gumbal basiratul qalbi gis gisu xol watrat masute day mur day yir nuraho ak leram watas du te day tej turu qal ilmi yonu xam xami watahjubu te day yir mawarida rotu wayu jaar wayu al hidayat ak gindeku waqat te deug deug qala waxna malikun imam malik li shafi'i al imam al shafi'i radiyallahu anhuma lamma tamaa bi nga xamne dajana bi ak mom wara atamu gis tel kal makhayala yi nga xamne manam moy image joy non imagination yoy ne ko inne nak man kat ara gis na allah ni bur yalla ta'ala kawanam qad deug deug alqa dafa sanne dafa alayka ci yow nu waran ak leer fala tukfihu bu ko fay bi zulmatil ma'siyati ci lendum moy yalla ci lendum gamu moy yalla wala yazalu tudu den hada nur ak yi leer yad'ufu di daydi wayadmahillu aka sey di den ba complètement sey leer gogo di wacc ak ba jeex wa zalamul ma'siyati lendami moy yalla yaqwa di am dole hatta yasira mbete mu nek al qalbu kholbi mujju al qalbu kholbi fi mislil layli melni kemu han guddi al bahimi ba daji kuku manam lendam kuku fakam aka bari wala bok fakam nyaata fakam aka bari min muhlikin ci ñu alko ku alko yasqutu ko xamne rotna daanu na fi ci bir alkande gogo wowote mom la yom suru hudu ko gis ndeesan wa dugg na ci ko no way mum dal wala ka ama kem ak gumba bo xamne xaraja dafa genn bi layli ci guddii fi tariqin ci yoon wo xamne zaata mahalikin boromuk alkandela wa maatibi aki choono ak han fa ya izzat as-salamati yemuna ci teranga gi nek ci mucc wa ya surat al-atabi wa yemuna ci gaway nek ci choono ak alkande yemuna ci mucc wa no teranga gi ci nek waye nak ak gaaw nit tamit ni meuna gaawé ci voilà muna suma top nak taqwa muy am doole til ka zulmatu yoy nak lendum wa tafidu te muy bëbb min al qalbi ci xol bi ila al jawarih bi dem ci cëri non lay def lendum gogu nak dina ci xol bi day jek jek rek di dem ci cëri motax ngay gis cëri dootul meuna nit ki dootul meuna jaamoti yalla bu baax di bloqué wa day bloqué wa yim dan sawar ci yu bax yep doot ko meuna ci bo ba fekk na bakkar yi no fess nañ xol bi wa waya du yom fofu fa yaksha mu dadi mur al wajha karam gi minha ci mom lendum sawadan ak ñuulay lendum gi kuma karam gi commencé ñuul manam day commencé lendum dal ngi gis wala wala bi hasbi ci lu tolok ku wataha ak dole mota zaidu ha akuk doli ko fa iza kana deb ne bu deme ba nek en dal mauti fof han fa de han doli ko wa day dole ko manam proportionnellement ak ni lendum gi bi nek ci xol bi di gëne reuy di gëne am dole ak di gën di dole ko proportionnellement ak lolu ci lay nek nit ko xamantene mom boko xolé dula inspirer confiance du am leeru kanam dal voilà ta kim tor ma mi ni da kanam bu lendum ah wa kanam bu lendum gi wax wa nga xamantene nit ñi buñ la xolé rek dañuy ki du nit ku baax comme ni sama yaay doona lolu dal doyna gatcha quoi nga xamne yow buñ la xolé rek xamni ki du nit ku baax ndax sa kanam bi du lendum wa lu baxul de yalla nti yalla musa wa lol nak mune fa iza kana bu nekke andal mauti faf de nak zahara day feñ fi barzakh ci barzakh legi boba nak day ñew nak feñ fam ta la amu dadi fesal al qabra bammel ba zulmata lendum gogu nekkon ci xol bi nak day ñew nak legi nak fe genn ci biti bu ko defé nak mu fesal bammel bi lendum kama kem ni nga xamne qala wax nako annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena in hadhihi alqubur li bammel wer wor moy mumtali atum daño fess ala alati ñoom zulmatan ak lendam wa inna allah tibu til wer bu wor moy bur yalla munawwiruha aji leral la bammel mom bi salati ci sama julli alayhim ci ñoom wa koku hadith bi mi ngi sahih muslim hadith numero 956 ci hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu arba fa idha kana bu nekké nak yawmul ma'ad bisub delu way ga waxu shirak te ñu pang al ibada jamni am ñu dajale leen dajale go xamne amuñu foox tan duma ko wala halat dana kawe al wujuh kharkanam ya'ulu won ak kawe go xamne zahiran gu feñ la go xamne yarahu dana ko gis kul ahadin kep kenn moy xawma yow may bim xawma zurqa amna nu ko wax wataral mujrimina yawmunahsuru mujrimina yawma idin zurqa okay ak tamit ak yawm fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum wa ak yawma idin wujuhun yawma idin basira ak ci abasa wata wala ci fin ba wujuhu yawma idin mustabshira dahikatun mustabshira wujuhun yawma idin alayha ghabara okay tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara ayo yep lol la moy lol wa mota hatta meto yafir mujju al wajhu khar kanam gi aswadum mu ñul kuk wa mislal hamama kem keriñ rek kum keriñ rek fa yala ha yemuna ci yemuna ci li dalu ñoñu nonu min uqubatin ci mbugal ak reey la tuwazinu du mandaxe manam du pesse du tolok lazati dunya boole banexu aduna yi bi ajma'iha boolem sen min awwalha liko tambale ci njalbenu aduna ila akhiriha ba ca mujjuga fa kayfa ana nan nan wa biqas manam biqasti al-'abd bu ko jam manam ci jambi bu xole al munqas bi nga xamne dafa dugg ci mbir mom nur te ci nur al munkidi nga xamantene dafa am ay musiba yuko dal al mutabi ak ciono fi zamanen ci jamono jo xamne inma huwa nek ludul sa'atun ak waxtu rek min khulumin ci gent kom rek waxtu ci gent manam bu dundé ba pare bu togaté xol dundum yépp rek comme ni rek buñ togué rek xol suñu dundu yépp rek day melni rek ben waxtu bu ndaw buñ doon gënt ci suñu ginnaw est-ce que wallahu bur yalla dal al musta'an mom lañuy sakku ci mom ak xertaliku la ilaha illallah ñu yalla dëgg ku dundum xol yi day soté ku ci mom li ya ku ful dundum wa tuwa bi sax lañ wax wa ki dafa tuuti wa dafa sew basses wa basses moy tuuti tuuti tuuti ah ci comme c'est pas important wa non lañ muñ non lay def nit nak dakoy tax mu nek quelqu'un de petit quelqu'un wa ku sew ku tuuti wa ku message tax da ngay waru quoi 39e bi kon moy kon fan wéré ak djuroom ñent mbugal yi nekk ci bakka moné wa min aqubatiha bokku ni ci mbugal yi ne ci bakka ci moy yalla annaha nek mom bo moy yalla yi wër wor ñom ñoy tout sax yuru dañuy doyedil dañuy neewal dañuy ndawal an nafsa bakkan watak ma'uha ba para dakoy rajexe dakoy tutal watu bi suha watu dasiha ba para dakoy dandal watu haqqiruha ha ba para dakoy sewal hatta tasira mbete mu don mom bakkan bi asghar shay'in dili gëna doyé ci mbir di lu gëna tuti ci mbir wa akharahu di lu ci gëna sew kama kem ni nga xamne an nak li wër bu wo moy tamit at ta'atu top yalla tunam miha dakoy fulandi watu zakkiha ba pare diko selal watu kabbiruha ba pare diko reeyal qala waxna allah bur yalla ta'ala kawnam qad deug han aflaha taxena man zakkaha kiko selal mom bakkan wa waqad deug khaba taxedina man dasaha ki nga xamantene dafa ko sul da dem bu sul bakkan importance am mom ruh ni wal ma'na suratu shams wal ma'na ma'na bi moy qad deug aflaha taxena man kep ko xamne kabbaraha reeyal nako mom bakkan wa a'laha ba fara yekiti nako bi ta'ati llahi ci sababu top yalla gi mi top yalla wa afharaha te jox nako notel waqati deug khasara perte na man ki nga xamantene akhfaha dako neub dako sul wa haqqaraha ba fara sewal ko wa saghraha ba fara tutil ko bi ma'siyati llahi ci sababu mom yalla yu mi mom yalla wa aslu tadsiya batu at tadsiya gi nek ci dassa al ikhfa moy neub moy sul wa minhu bok na ci qawluhu waxam ci bob minhu te fofu la juge qawluhu ta'ala subhanahu wa ta'ala wax di wax nan am yadsuhu fi turab wala bok dakoy sul ci bir suuf ci moy buñ nan moy ayum sikhu ala hulun am yadsuhu fi turab ni gaay dan def am ni buñ amé dom ju jigen lol lañuy xalat sul mu dal wa da ngay gis sen xar kanam ni wa iza bushira bil unsa walla wajhu muswaddan wa huwa kafir yatawara minan nas min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hulun am yadsuhu fi turab yalla nasa ama yahkumun wa mo xamul lu mel ci sax ko sul la en fils en terre la mo iza bushira buñ len dal begal bil unsa ci nena walla day mujj day yir wajhu khar kanam muswar dan di mujj di lu lendeum keuris ñuul kuk kanam bi day man waji day mujj lendeum kanam bi wa wahu wate mom kat ka bu mun ku tawe mer lay doon mer bu taratar ndax min ne ko am nga dom bu jigen wa ba pare yeto wara day laqtu minan nas ci nit ñi min su ndax lu bon mi nga xamantene ma bushira bi mom lañ nouvel giñ ko annoncé lay laqatu nit ñi lay am kersa di laqatu nit ñi do ndax dañ nan ki la jabar am doom ju jigeet ci ci mo am doom mu nak ayum sikuhu legi nak mom limi def boy day xalat ayum sikuhu ala hunin wax da dakoy tey and ak bu ko tey day manam lolu day nek ak toroxtangé ci mom voilà am wala bok yedd suhu dakoy sul rek ci turab ci souf ci après mu dem voilà mom lolu lay mom fu tol bo calcul lay def ana lan mo ci sa ñaar yi nga bu ko do fatte wa yalla messa ak ñaaw ma yak ko mo nañu att hein wa baat da sa dal ta ci fofu la jige d'accord wa moy sul gi la moy sortu nakhli ay 59 lu won fofu far afi aji moy yalla gi yaddu su da fay sul nafsuho bopam fil ma'siyati bakkanam fil ma'siyati ci bir moy yalla gi moy yalla yi reene ni mu jël bakkanam duggal ci bir sul ko ci rur wara rur loko ci wayukh fi bu ko defee mu neub makanaha beurep ba yatawara muy laqato min al khalqi wa ci minde fi min su'i ci ñaaw li nga xamne ma yati bihi mom moko dikke nako wa qadim qama mom kat raja xewuna inda nafsihi fa bopam fi bopam wan qamaat raja xewuna inda allah fa ya allah wan qamaat raja xewuna manam doye dina amutul ben importance inda al khalq tamit ci minde fi do wolu wa mom lolo bu day def bakkar day mujj lolo mom dokoy xam sax doy xamne mom dal amul ben valeur du ci bopam mom dokoy xam ci bopam man dal amul valeur man je suis pas fier de moi ya fa ya allah tamit nona la fa mel niki nonu fi nit ñi tamit kenn du ko kenn voilà du am benn poids ci ñi meen ñi du ci am benn valeur fataatu top yalla wal birru ak mbax tu kabbiru day reeyal an nafs bakkan watu azziha ta dako watu azzuha te dako jox ak teranga ak ak notel watu aliha ta dako yegati hatta tasira mbete bak nit koku nek ashrafa shay'in ti ki gëna tedd wa akbaru di ko gëna reey manam bakkan ga nek ki gëna tedd gëna reey wa akbaru wa azkahu di ki gëna sel wa ala wa ti ki gëna fete kaw wa ma zalika andak lolu fa hiye mom kat bakkan bobu azallu shay'in moy ki gëna torox ci mbir mi gëna torox wa akharu li gëna sew wa asgharuhu di ki gëna touti lillah ngir jëm yalla ta'ala kayenam wa mom ñu xam tan def bakkar voilà mom manam no na re bet mom nit ki mom wa mom nit ki manam mom day def roxam manam buy def top yalla di def lu bax et cetera day muju roxam day nek li gëna kawé li gëna sel li gëna bax li gëna voilà andak nak bakkanam nak day jël bakkanam toroxal ko nak manam mom day dem bopam ko te investissement voilà alors que clé dafa boylon bakkanam voilà ki mom day souf day toroxal bakkanam voilà toutel ko waaw wa bi hada zulte ci sababu gog torox tangi gi muy torox ci bopam nak manam du manam du wané ni mom dafa reuy dafa ki du ngand ngand lu yoy do ko defat ci lolu nak khasala ci lay amel ha ñel ko hadal az gogu notel wa sharaf ak teranga wonnu mu akku dole ko akku fulandiko doko wa ci ko lu ci bi la ko yalla di wala di yegite nak mom manam mom du gis bopam mukk ko ni moy yawna am fusuhum dunal wara abadan wa annahum lam yaliqu bil karamati bil ijabati wax nga deug wa bil ijabati amna fenen la wax wala annahum lam yaliqu bil karamati fenen ci la wa mais fi bil ijabati la wax nga deug tuwa mom la wax ci xokal bu ka ay ñoom dañuy gis tout temps dañuy gis seen bop ne ñoom ñoo gëna doye di nit ñi duñu gis seen bop mukk ne ñoo fonk ñoo gëna kawé nit ñi mais nak loolu lu mata baye xel la aussi manam loolu fokk nga sincère ci nit ki fokk mu sincère ci té du lo xamantene le fait nga koy wax motax nga koy am voilà voilà comme voilà bul né par exemple ma fi gëna bon dëd ko wax manam dal du pa do ko wax quoi parce que nepp mais voilà sensation rek bo am nga né man tax japp mo né ma gën kenn voilà yalla mom mo xam ki gën parce que tamit bo né ma fi gëna bon moy japp nga né ñi ci sa la gën té lolu nak pour nit wax ko ba paré mu sincère ci dafa jaga nak dañ waxante deug mais lolu xé do won mo bax kana wa di wax ko mu sincère ba paré lolu ben la première chose moy lolu deuxième chose moy xamu kan mo gëna ku gën ak ku gënul xamoo ba xam yow la xamoo ba xam keneen la xam nga lan la yow daal bul jappé né ya fiété kaw kenn voilà mais nak bu fi nek tamit di def ay fausse modestie ma gëna bon nit ñepp gëno bon nit ñi d'accord bo jappé né ku bon nga loolu japp nga ko alhamdullilah loolu sax mo gën nga japp né ku bon la nga gis sa bakkar yu bari alhamdullilah man kat sama bakkar yu bari lañ xawma numay def yoy yépp nga di ci alarmé wu mais bul wax ne yow ya gëna yees nit ñi bul wax ne ya gëna doyo di nit ñi bul wax ne ya gëna bon parce que loolu mi ngi melni rek loolu ak nga taxaw naan ma gën nit ñi ben la rek presque parce que lan parce que da nga dugg ci jugement bobu parce que jugement bobu yalla moko yor du ñun ñoko yor yalla mo sét kan mo gën mom moko xam mo xam tamit kan mo yees wa li nga mëna def dal moy yow bul wa nga doyo di sa bop dal bul japp ne yow ya gën kenn parce que xamoko gën ki gën mom ci yalla la nek budul won dara luddul ne mu jëntel mbiri da la rir rek hmm budul won dara luddul lool rek doyon na pour nga baña japp ne ya gën kenn wa legui nak après mu dess lenen bi wa moy nak tamit kan moy yees tam yalla moko xam voilà yow dal ci sa kanam borom mom torox lu ci kanam nit ñi itam julit ñi comme lim la lak nga torox lu seen kanam tam manam nga wacc sa bop dal ci sen kanam et puis tamit bul japp ne ya gën kenn ta xamul ni fek julit lañ xamal ni yalla mën na len ba paré même yéfir bi sax mëno japp ne ya ko gën sauf que da ngay japp ne l'islam gi nga ne mo gën mom kéfé du mëne l'islam gi nga ne mo gën kéfé du mëne yalla mo la ci soppi ndax yalla mën nako soppi bu mu nek julit té yow mën yalla tam yalla nañ ci yalla musul mais nit ki tam yalla mën nako def yéfir ginnaw bi mu nekké julit yalla nañ ci yalla musul hmm monak fama sahura du new dole al asnufu sabakani du tuti bok anufu sabakani misla ma'siyatillah lu melne nimi tuté ci moy yalla amul dara lu newal dole bakkan lu raw moy yalla wama kabbara hawaya du ko reem ma sahara nafsa fama sahara nufusala du ko tutal misla ma'siyatillah kem to moy yalla wama kabbara hawaya du ko reel wa sharrafa diko teral wa rafa'a diko yekiti misla ta'atullah lu kem top yalla top yalla nimi def bak nimi def nit motax nit bo toma la tambale top yalla leg yalla may referanga nga beug ko nga bañ ko leg yalla may referanga waw yekiti la faslun lelu teqantal la ay mas'ala moy 39 bi al ma'asi moy yalla de sababu la fi asru shaytani ci nek han prisonnier ou shaytan wa sidni shahawat ak nek ci bir kassa ba nexi yeb dou may tudul lu den mom ko non ci dubi ba dedet yow ya len tudon ci sa ki bi expose man dama la ko limo tokko waaw lu lu wala tokko def mi ci fi yexse guñ ci wor merci ci dama ko wonu yexse guñ ci wor motax kon 40e bi min aqubat ya bok na ci mbugal yi nek ci moy yalla annal ma'asi nek moy yalla yi dat daiman ap manam daiman moy ci lu sax rek wa annal aasi nek aji moy ji wala daiman ci lu sax fi asri shaytanihi migi ci nek migi nek prisonnier wu shaytané wasid ni shahawati nek ca kasso han banexu bakanam yi waqu yudu hawaahu nek ko xamantene tamit ci munut han banexu bakanam yi fo wo mom kat han asirun prisonnier la han manam moy asir moy kuñu japp dal wa teye ko wala masjunun kuñu teddi ci kasso muqayyadun ba pare kuñu munuti la wala asiru amul ben prisonnier aswa bu yes xalan ci melo han min ci ko xamne as ko xamantene asirul han a prisonnier la nga xamne asaraho japp nako tey nako a da ki gëna nono aduwul lo ci nonam yi moy sheytaan xam nga ki la gëna nono bu la jappé ba tej ba téyela japp la prisonnier de guerre moy yakku nga té kok mo lu gëna nono ci non moy yakku nga moy tay moy salam bako bouss ñom gaay jappé lool mom ba amul prisonnier bu gëna graw bo fa mom fi de ndak ap lay tor xal voilà wala sidna amul kasso ad yaq bu gëna xat min sidnil hawa ci kasso ban yaq bakkan wa sey ban xam ñu fa duggal wa koku pour nga genn fa yi wala qayda amul tamit ay munut ay han as'ab yu gëna mit min qayd ash-shahwati ci munutay banex ñom buñ la munutay ci fini pour nga en fait pour nga tekke ba départ parce que yow xam nga li non c'est que dafa neex aussi quoi parce que voilà c'est ça quoi et puis yow